Radio 1. Het NOS-journaal. Mark Overmars is door het instituut Sportrechtspraak een jaar geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Overmars heeft zich, toen hij nog directeur voetbalzaken was bij Ajax, niet aan de regels gehouden wat betreft seksuele intimidatie. Hij vertrok vanwege het versturen van dickpics. Overmars mag nu een jaar lang geen functie binnen de KNVB uitvoeren. James Cameron is in Oekraïne. Het is de eerste buitenlandse reis van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, die maandag onverwachts terugkeerde in de Britse politiek. Cameron zegt dat zijn bezoek laat zien hoe belangrijk het Verenigd Koninkrijk steun aan Oekraïne vindt. Enkele Sinterklaasintochten worden op het laatste moment aangepast uit angst voor demonstraties of onveilige situaties. Volgens de organisatoren kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd. Onder meer omdat organisaties als Kick-Out Zwarte Piet demonstraties hebben aangekondigd en daar tegen demonstranten op afkomen. En de Amerikaanse staat New York klaagt Pepsi aan. Het bedrijf wordt beschuldigd van milieuvervuiling en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Volgens de aanklager slingeren er plastic flesjes van Pepsi en chipszakjes van Cheetos en Doritos rond. De producent is hier volgens de aanklager verantwoordelijk voor. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam, onder andere op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij afrit Amersfoort-Noord ligt een lading zand op de weg. Dat wordt nu opgeruimd en de rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Barneveld. Verder ook een ongeluk op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Rijndijk zijn twee rijstroken dicht. De vertraging staat 3 kwartier. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Helaas kan dat niet geheel zonder vertraging, want op die A44 ook een korte file. Tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer en 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Het is nog 6 dagen tot de verkiezingen in Nederland en het zal u niet ontgaan zijn. Het gaat deze campagne veel over migratie. Daar willen we het deze uitzending daarom uitgebreid over hebben. Straks doen we dat door te praten over de nieuwe VPRO-podcastserie Waar is Sarah? Collega Laura Stek volgt daarin Rob Timmerman, die 5 maanden per jaar op een reddingsschip op de Middellandse Zee vaart, op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. Ze zijn allebei te gast zometeen, maar we beginnen met onze serie Frontlinie. Daarin onderzoekt Bram Vermeulen in Gambia wat er gebeurt met migranten die vanuit Europa weer teruggestuurd zijn naar hun land van herkomst. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, veel politieke partijen beloven in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november het aantal asielaanvragen terug te dringen. Ook zijn er veel plannen om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar het land van herkomst. Maar wat gebeurt er met mensen als ze inderdaad zijn uitgezet? Voor een nieuwe aflevering van Frontlinie reisde Bram Vermeulen dus naar Gambia. En hij zit bij mij in de studio. Bram, welkom. Ja. Waarom wilde je voor dit verhaal juist naar Gambia toe? Nou, Gambia is een van die West-Afrikaanse landen waar op dit moment heel veel uitgeprocedeerden naartoe worden uitgezet eigenlijk. Met name Duitsland is daar heel erg actief in. En ik wilde dat proces sowieso eens in kaart brengen. Gewoon überhaupt op beeld brengen, omdat eigenlijk in als we het over migratie hebben, de camera altijd maar aan 1 kant van het verhaal staat, namelijk op Lampedusa zie je ze aankomen, maar hij staat nooit aan de andere kant. Wat gebeurt er met de mensen die teruggaan? En ook daar is een stroom. En die stroom die wordt eigenlijk steeds frequenter. Dus je ziet nu dat het aantal uitzettingen naar Gambia is versneld. En wij gingen daar dus naartoe om te kijken hoe dat gaat en kwamen uit op het vliegveld van Banjul International, waar echt in het hols van de nacht een heel vliegtuig vol met uitgezette Gambianen aankomt. Dus luister maar even. Het is bijna 2:30 en we staan te wachten op een vlucht uit Frankfurt. Die is volgeladen met tientallen gedeporteerde Gambianen die door Duitsland worden uitgezet en vanavond, vannacht hier worden ontvangen door de Gambiaanse regering. Hun tocht naar Europa is in feite mislukt en eindigt hier op het vliegveld. En dat gebeurt in het hols van de nacht, buiten het zicht van iedereen. Hi. Hi. Hi, hi, hi. How are you? I'm Bram. Pleased to meet you. Nice to meet you. Hi. Are you waiting for someone? Yeah. Yeah, you're waiting for someone. It's my family member from Germany, you know. Okay. Op de poort van het vliegveld staan familieleden ongeduldig te wachten voor hun terugkerende zoon. Ze snappen niet waarom die is uitgezet. Zijn papieren waren in orde, zegt zijn broer. He's doing. He's, he have not make no crime there. Something fishy about it. Yeah. Why didn't they send them in the morning? Of course. Why a different flight? It's between the German government and the Gambian government. They don't want people to know. Because people would get angry? Yes. If they found out? Yes. People are angry with them. En waarom gebeurt die uitzetting in het holst van de nacht? Hebben de autoriteiten misschien iets te verbergen voor ons? Kan dit eigenlijk al door de beugel? Fuck you. Why did you have to leave? I don't know. With no reason. I'm from work. You know, I'm from work. Right. I'm get up and they came and they took me. You know? It's the government. And I'm the one who gas even called Gaswasser Schunk. It's a German company. I'm plumber, you know. You're a plumber. Yeah. En did they say why you had to leave? No reason, no good reason. Als een van de uitgezette Gambianen uit de poort komt, zegt hij loodgieter te zijn geweest in Duitsland. Hij heeft zijn werkkleding nog aan en is gewoon van de werkvloer afgeplukt. Zoveel emotie vanavond. En sommigen, ja, het breekt echt hun hart hier terug te zijn. En anderen zeggen, witte mensen, klootzakken, zijn gewoon echt heel erg boos. En dat ze hier nu weer in Gambia staan. En Europa zijn uitgestuurd. Dus het einde verhaal. Wel begrijpelijk. Als ik een van de uitgeprocedeerde Gambianen de volgende ochtend thuis opzoek, overheerst bij zijn familie de teleurstelling. I'm thinking how to help the family. I'm really thinking what's the best solution I can do. So I can help them again. But for here, I don't have no solution at the moment. Het hele gezin is van zijn werk in Duitsland afhankelijk. My family, they spend all their life savings for me to get there. The people, when they know you have been deported, they hold you as a loser. Since I come, I didn't go out. I am sitting inside. You're hiding? Yeah, I'm hiding because I don't want people to laugh at me. Ik ben ten einde raad, zegt hij. I don't know what I'm doing here. Yeah. Still now. And all the years I work in Germany, I'm paying tax. My tax money now is with Germany. You're paying tax in Germany? Yeah, I'm paying tax. I have my tax number. I can show it that I'm not lying. I don't just know what to do. Ja, Bram, hij weet niet meer wat hij moet doen. Terug in Gambia. Je bent dus in de ogen van je familie een soort loser als je weer terugkomt. Ja, en niet alleen in de ogen van de familie, ook in de ogen van iedereen in de straat, in de ogen van zijn vrienden, vertelde hij ook. Hij kwam aan en hield zich ook schuil bij zijn ouders, die hem eigenlijk ook niet meer aankeken, want zowel zijn vader als zijn moeder, zou ik zeggen, boos, waren in elk geval diep teleurgesteld in hun zoon. Want hij woont al 9 jaar in Duitsland. Hij zei, ik betaal daar ook belasting. En hij stuurt dus iedere maand geld terug naar zijn familie. Daar betalen ze de huur mee voor de rest van de familie. Ja. En plots is de broodwinner is thuis. En die jongens worden dus met de rug aangekeken. Dus je voelt enorm die sociale druk eigenlijk op zo'n jongen van, ik kan me eigenlijk niet eens mijn gezicht laten zien. En deze jongens uit Duitsland uitgezet, dat is onderdeel van de migratiedeal die Duitsland met Gambia heeft gesloten. Hè? Gambia neemt uitgeprocedeerde Gambianen weer terug. Ja. Is dit niet gewoon een onderdeel van die deal dus? Ja, hoewel we kunnen filosoferen of er een deal is, maar er zijn in elk geval al heel lang gesprekken gaande tussen Gambia en Duitsland. En een van de resultaten van die gesprekken is geweest dat Gambia in elk geval moet voldoen aan zijn internationaal rechtelijke verplichting, namelijk uitgeprocedeerde landgenoten terugnemen. En Gambia is dat eigenlijk onder Duitse druk ook gaan doen. Maar doet dat dus in het diepste geheim, want ze weten dat de eigen bevolking daar behoorlijk teleurgesteld over is. Want die zeggen, wat krijgen we daarvoor terug? En dan blijkt ook nog, als je inzoomt, dat degenen die nu worden uitgezet, dat dat eigenlijk tegen de regels gaat. Want deze jongen bijvoorbeeld was 9 jaar in Duitsland. Hij claimt dat hij nooit ergens voor veroordeeld is. Terwijl de afspraken zijn, als je langer dan 5 jaar in Duitsland bent en je hebt geen strafblad, mag je gewoon blijven. En toch is hij gewoon van de werkvloer in zijn werkkleding opgepakt en op dat vliegtuig gezet. En de andere kant van die deal is dus dat inderdaad Duitsland visa verstrekt, werkvisa, aan Gambianen voor sectoren waar in Duitsland enorm behoefte is aan personeel. Ja. Hoe zit het daarmee? Ja, nogmaals, dat ook daar wordt dus heel lang over gesproken. Eigenlijk vanuit het idee dat in Duitsland en heel veel Europese landen zo grote personeelstekorten zijn, bijvoorbeeld voor heftruckchauffeurs zoals deze jongen, dat ze die jongens ook echt nodig hebben. We hebben ook met werkgever gesproken, die zegt, die is ook heel boos dat hij zijn werk, dat hij zijn Gambiaans collega kwijt is. Dus om daar een win-win situatie van te maken, zeggen ze, gaat Duitsland een legale route openen, werkvisa verstrekken voor jongens zoals deze. En dan zou Gambia in ruil als wisselgeld die gedeporteerden terugnemen. Want wat zien we? Letterlijk met de ogen. Die gedeporteerden worden wel uitgezet. Maar die legale route, die is eigenlijk nog niet geopend. En dit komt allemaal uit de koker van een man die jij en ik heel goed kennen. Gerald Knaus. Ja. Is migratie-expert. En dat was eigenlijk de architect van het Turkije-deal. Precies. En die heeft zich ook met Gambia bemoeid. Dus we kunnen heel even luisteren wat hij te zeggen heeft. In the case of Germany, the idea is to offer paths for legal work migration and to build on the need in Germany to bring people in for the labor market in return that they will take back their citizens. Ja, het klinkt op papier heel mooi, hè? Zoals Knaus het zegt. Uitgeprocedeerde Gambianen gaan terug. En wij nemen de Gambianen terug waar wij in Duitsland behoefte aan hebben. Maar in de praktijk werkt het dus helemaal niet zo, als ik jou beluister. Nee, en we kunnen vandaag bijvoorbeeld in NRC Handelsblad ook lezen dat steeds meer Europese landen eigenlijk zeggen, wij willen dat ook gaan doen, werkvisa verstrekken. Want we hebben mensen gewoon nodig. De tekorten zijn te groot. Dus op papier staat bijvoorbeeld ook wel wie ze dan nodig hebben. Nou, dan moet je in acht van een universitaire graad hebben. Dus dan heb je het al heel gauw over mensen voor de IT, tandartsen. Dus als je echt al die stapjes door zou lopen, dan weet je ook al dat jongens zoals deze, die zijn uitgezet, niet eens in aanmerking zouden komen. Maar ik ben dit dus gaan checken bij de Duitse ambassade. Ik heb daar een gesprek gehad van, nou, er wordt al zo lang gesproken over deze deal als het voorbeeld van een migratiedeal die wel kan werken. Waar is jullie deel van de deal? En dan zegt de ambassadeur eigenlijk, off the record, maar ik deel het toch omdat het belangrijk is, er is geen deal. En ik denk ook niet dat die er gaat komen, want wij hebben al zoveel Oekraïners, Afghanen, Syriërs. We gaan niet nog eens een keer een legale route openen. Onze steden zijn al overweldigd. En daar zie je dus toch, en dat zei hij ook, de politieke druk, met name vanuit de rechtspartijen, om niet zo'n deal aan te gooien, is eigenlijk te groot voor het praktische probleem dat de industrie in Duitsland en de rest van Europa heeft. Namelijk, we hebben dit personeel nodig, maar we willen het niet. En dus zie je mensen worden uitgezet die je eigenlijk gewoon nodig hebt. Veel meer hierover vanavond in de aflevering van Frontlinie die jij, Bram Vermeulen, hebt gemaakt op NPO 2 om 8:30 is hij te zien. Bram, heel veel dank. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op de Middellandse Zee op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. Als hij de overlevenden de looplank ziet aflopen richting het Europese vasteland, vraagt hij zich altijd af: waar ga jij terechtkomen? Er is één drenkeling in het bijzonder die hem nog dagelijks bezighoudt. Een pasgeboren baby die hij in 2016 uit een rubberboot redde. Dat meisje lag heel vredig diep te slapen, midden in al die chaos en dat geschreeuw en die motoren. En dat was Sarah. Het is de introductie van de nieuwe VPRO-podcastserie Waar is Sarah? Van radiomaker en collega-presentator Laura Stek. Zij heeft samen met Rob Timmerman, die net terug is van de missie van Artsen zonder Grenzen, een zoektocht ingezet naar het meisje Sarah. Ze zijn allebei bij mij in de studio. Welkom. Laura, om bij jou te beginnen. Waarom wilde je deze podcast maken? Nou, ik hoorde van het verhaal van Rob via de producent met wie ik vaak werk, Eefje Blankenvoort. En Ik was wel gefascineerd door de vraag van Rob. Van, die wilde dus duidelijk op zoek naar dat meisje. Ik was gewoon heel benieuwd van waarom wil hij dat eigenlijk? Mm-hmm. Waarom wil deze man op zoek naar één van die duizenden mensen... waar hij betrokken bij was, mm-hmm. bij de redding op de Middellandse Zee? Wat zit erachter? Is dat een oprechte vraag? Dat wilde ik eerst natuurlijk weten. En welke laag zit daaronder? En wat vertelt dat over hem? En ja, Rob, fijn dat je er ook bent. Je bent net terug, hè, van een reddingsmissie weer op de Middellandse Zee. Ja, klopt. Ja, wat was bij jou die enorme behoefte om juist dit... Want je bent duizenden mensen inmiddels natuurlijk al tegengekomen in de afgelopen jaren... om juist dit specifieke meisje op te zoeken. Dit meisje redden we tijdens de allereerste redding waar ik bij betrokken was. In het najaar van 2016. En het was het werd me tijdens een redding aangegeven. En ik dacht, het was een soort groezelig pakketje. Mm-hmm. En ik dacht, dat is bagage. En in mijn adrenaline en onervarenheid dacht ik... ik moet even laten zien aan iedereen wat we met bagage doen. We komen hier om mensen te redden. Een rubberboot kan zomaar scheuren en zinken. Ja. Dus ik had dit pakketje bijna overboord gegooid. Tot ik op het laatste moment keek ik wat ik eigenlijk in mijn handen had. En daar zag ik het gezichtje van een heel klein slapend Jeetje. Zuigelingetje. Dus het was voor mij alsof iemand me gewoon een enorme klap in mijn gezicht... Ja. gaf. En het was mijn kennismaking met ook de tragedie die ook nu nog altijd voortduurt op de centrale Middellandse Zee. Ja, het is voor jou dagelijkse kost. Je hebt ook opnames gemaakt, hè, voor deze podcast tijdens die reddingsoperaties. Was dat wel te combineren überhaupt? Want je hoort ook in de podcast heel duidelijk hoe jij letterlijk je handen vol hebt op zee. Ja, nou, het was niet zo dat ik met dat ding in handen zat. Ik heb ook ik heb ook hier alleen mee ingestemd op de voorwaarden dat ik die recorder op mijn lijf kon dragen tijdens de voorbereiding. Hè, dus soms 's nachts worden we wakker gemaakt en zijn er mensen in distress. Dan zijn we net als de brandweer. Binnen 3-4 minuten moeten de rips gelanceerd worden om een redding te doen. Dus het was voor mij gewoon onderdeel van helm, hoofdlamp, recorder op record. En dan liet ik hem ook gewoon uren lopen. Dus tijdens reddingen was ik er niet mee bezig. Laten we heel veel luisteren wat jij meemaakt. Want dat zijn heftige dingen. Ik beluister de opnames van Rob's redding later via mijn koptelefoon. Sommige reddingen verlopen rustig. Maar bij deze hoor ik paniek. Everybody, sit down! Sit down and shut up! Oké, stand up. To the back. To the back. No. Ik hoor een kind mama schreeuwen. Ik denk aan het gevoel dat ik een keer had toen ik mijn 1-jarige dochter uit mijn handen voelde glippen in het zwembad. De blinde paniek. Maar dit is niet het felverlichte zwembad. Ja, Rob, in het begin van dit fragment horen we jou schreeuwen. Sit down. Kun je vertellen wat er op dat moment gebeurt? Ja, dit was een hele lastige redding. Het was een rubberboot van echt verschrikkelijk slechte kwaliteit, die al half uit leeggelopen was. En dan moet je voorstellen, er waren ongeveer 60 mensen. Dus dat is alsof er een kleine vrachtwagen geparkeerd staat in een babybadje. En wat er gebeurde tijdens de redding was dat een van de zijkanten van de rubberboot scheurde volledig. Nou, dan is het net een kinderbadje dat leegloopt. In één keer is het niks meer. En er gleden, ik denk zo'n 30, 35 mensen zo de diepte in. En ik was ervan overtuigd van, nou, we kunnen ze niet allemaal redden. Dat is natuurlijk altijd mijn nachtmerrie, dat ik een keus moet maken. Links mm-hmm. wel, rechts niet. En in dit geval moest ik heel direct zijn naar ook naar het team. Maar mensen die ook gingen staan in de rubberboot en het daardoor nog gevaarlijker maakten. Ja. En het is ook heel simpel. Op het moment dat wij een gezond iemand in de rubberboot trekken... dan wil ik dat die persoon in dit geval onmiddellijk onderdeel wordt van het reddingsteam. Dus ik zeg omdraaien en jij reed die persoon. Want om ons heen waren mensen aan het verdrinken. Ja. Dus dat is dat zijn de heftige. Het is de dagelijkse realiteit dus voor mensen zoals jij op de Middellandse Zee. En Laura, jij krijgt dit soort berichten dan vervolgens binnen thuis in Nederland. dat het met een bizar contrast zijn. Ja, en dat is natuurlijk, ik bedoel, je weet natuurlijk dat er op het moment dat wij gewoon in de Albert Heijn staan, of dat er allemaal verschrikkelijke dingen gebeuren overal ter wereld. Dat weet je, maar je weet het ook niet en je wil het ook niet weten. Daar zijn mensen niet op gebouwd om dat de hele dag te realiseren, want dan zouden we niet meer kunnen leven. Dus die cognitieve dissonantie is supergoed ontwikkeld, bij mij ook. Maar als je dus een connectie hebt met iemand, en ik had nu een relatie met Rob opgebouwd, dan krijg je dat inderdaad, bam, via hem zo direct in je eigen habitat, zeg maar, binnen. En dan moet je er wat mee. Dan kan je niet meer zeggen van, oh ja, nou ja, er gebeuren vast vreselijke dingen. En dan realiseer je ook van, ja, zo ver zit hij niet weg. Ik bedoel, het is bij Italië. Ik ga vaak op vakantie in Italië. Mm-hmm. Dat maakt gewoon heel veel indruk. Dus dat is een hele andere manier van dat nieuws binnenkrijgen. Ja, zeker. Rob, er zijn politici, kijk bijvoorbeeld naar de Italiaanse premier Meloni, ook andere politici, die zeggen, ja, de reden dat juist migranten die overtocht blijven maken is omdat mensen zoals jij, zoals Artsen zonder Grenzen, ze voortdurend blijven redden. Het heeft een ontzettend aanzuigende werking. Wat is jouw reactie op die kritiek? Dat het onjuist is. Meerdere keren is aangetoond, veel wetenschappelijk onderzoek, dat er geen connectie tussen is. De reden dat mensen de zee opgaan en het leven van ook soms van hun kinderen erop wagen, dat zijn de pushfactoren. Dat is oorlog, dat is geweld, dat is armoede. Dat is een diepe wens om ook een beter leven te leiden dan het leven wat ze anders voor zich hebben. Dat is de reden dat mensen de zee opgaan. En wat ik ook vaak zie, dat wordt mij ook wel soms gevraagd, is de onwetendheid dat reddingswerk op zee, dat een plicht is voor kuststaten. Dus het is eigenlijk absurd dat er nu hulporganisaties zijn die reddingswerk doen, terwijl dat eigenlijk gewoon Europese kuststaten zouden moeten zijn die volgens de letter van de wet gewoon daar aanwezig zouden moeten zijn en het reddingswerk zouden moeten uitvoeren. Laura, zonder te veel te verklappen over de zoektocht naar Sarah, maar kun je nog wel een beetje vertellen hoe jullie te werk zijn gegaan? Wat hadden jullie überhaupt voor aanknopingspunten om een babytje 7 jaar later terug te vinden? Ja, ik dacht eerlijk gezegd ook dat we niet erg ver zouden komen, maar ik vond het wel ook een heel interessante arena. Ik vond Rob natuurlijk zijn unieke positie heel interessant, dus het gaat ook over veel meer dan over alleen maar Sarah. Het gaat ook over het Europese migratiebeleid en wat er allemaal veranderd is. Maar natuurlijk wilden we ook inderdaad echt Sarah vinden. En we hadden eigenlijk, het enige wat we hadden was een voornaam, maar die kon ook niet kloppen natuurlijk. Want de herinnering is vaag, zeker op zee. Maar wat we wel hadden was de ontschepingslijst. Dus Rob zat op de Golf Azzurro in 2016. En als zo'n schip in een haven komt, dan wordt er gewoon een lijst gemaakt met, en iedereen wordt geregistreerd. En ook de geboortedatum en zo. Dus die hadden we. En op een fotootje, want ze zijn door al Rob's foto's gaan, zagen we een arts op een van zijn foto's staan die voor het Rode Kruis werkte. En die hebben we gereconstrueerd wie dat was. En daar zijn we begonnen. En die werkte en woonde op Sicilië, dus daar zijn we heen gegaan. Alles is verder te beluisteren in de serie. Elke vrijdag is bij ons in Bureau Buitenland een nieuwe aflevering van Waar is Sarah te beluisteren. En als u NPO luistert, download de NPO podcast app, dan kunt u de eerste 3 afleveringen vandaag al horen. Rob Timmerman en Laura Stek, heel veel dank. Buitenland uitgelicht. We were excited to see him. He was excited to see us. He wanted to learn things and he was happy to come and represent his country. So there were just wonderful feelings of openness, friendship, excitement to learn about other cultures on both sides. Ja, je zou misschien niet zeggen, maar deze Amerikaanse vrouw heeft het over de Chinese president Xi Jinping. Deze Sarah Landy, 85-jarige vrouw uit Iowa, refereert hier aan haar ontmoeting met de Chinese president in 1985. En daar is vervolgens een bijzondere vriendschap uit ontstaan. Daarover contact met correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, ja, hoe is het mogelijk dat deze 85-jarige vrouw uit Iowa een band heeft opgebouwd met Xi Jinping? Ja, Xi ging in 1985 naar Iowa als provinciaal bestuurder. Hij kwam daar om te leren hoe de Amerikanen mais telen, wat ze daarmee doen. Ging op werkbezoek bij boeren en logeerde ook bij bewoners van een klein stadje aan de Mississippi-rivier. Sarah Landy leidde daar toen een programma dat zulke internationale banden onderhield. En zij ontving de Chinese delegatie bij haar thuis